گفتگو و گل با می آشنا بیا، بی گفتگو و گل با می آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. زندگی نیامدی روزی به پرسشم، در زندگی نیامدی روزی به پرسشم، مردم کنون به فاتحه بر خدا بیا، مردم کنون و فاتحه بر خدا بیا، بی گفتگو با کل با می آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا. یک موزیان به شوکت حسنت نمی رسد، یک موزیان به شوکت حسنت نمی رسد، روز سوی شکست دل بی نوا بیا، روز سوی شکست دل بی نوا بیا، بی گفتگو با کل با می آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا.